إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا ولله الحمد عباد الله أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه إدواج والله إدواج موقفين الله سبحانه وتعالى وأطيعوه لممتيه الله سبحانه وتعالى وعلموا أنكم الآن في يوم العيد يوم العيد الأكبر أن وجه الله تمويني كما هي بساسة نيني mko katika siku ya sikukuu ambayo kwamba iliyokuwa kubwa Idil Adha sikukuu ya kuchinja katika siku kama hii katika miaka kama 1400 iliyokuwa imepita nyuma mtukufu daraja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alizungumza maneno aliyozungumza ni maneno ambayo kawataka masahaba zake radhiallahu anhum wayafikishe kwa wale ambao kwamba waliokuwa hawapo. Na maneno haya alizungumza kwa balagha kubwa, aliyazungumza kwa ufundi wa hali ya juu na kuyafikisha mbali yale ambayo kwamba aliokuwa ameyazungumza. Miongoni mwa maneno ambayo kwamba aliyazungumza katika siku hiyo, katika hadithi ambayo kwamba imesimuliwa na Imam Bukhari na Imam Muslim na Imam Ahmad bin Hanbali, alazo baadhi ya riwaya katika hizi kutoka kwa sahaba Abu Bakrata radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwauliza masahaba zake, ayu shahri hadha, ni mwezi gani huu? Masahaba walijua ni kitu maalum, ni maarufu, ni kitu ambacho kwamba chenye kujulikana, tena ni maarufu. Wao ndio maana jawabu yao wakajibu kulla, tukasema Allahu alam, Allahu wa rasuluhu alam, Allah na mtume wake ndio wanaojua. Fasakata mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza kimya, hatta dalalla annahu sayusammihi bighairi ismihi. Anasema sahaba huyu Abu Bakrata Nufail radhiallahu anhu, asabaka sisi tukadhania kwamba atauita mwezi huu kwa jina lilokuwa sio jina lake. Kala, kisha baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alaysa dhul hijja, je huwa haukuwa mwezi wa dhul hijja? Kulla bala, masahaba anasema tukajibu ndiyo ni mwezi wa Dhulhijja. Qala ayu baladin hadha, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, huu ni mji gani? kulna Allah wa rasuluhu a'lam, tukasema Allah na mtume wake ndio anojua. Fasakata hatta dhalalna, akanyamaza kimya mtume sallallahu alayhi wasallama, hatta dhalalna annahu sayusammihi bighayri ismihi. Mpaka sisi kutokana vile alimenyamaza kimya mtume sallallahu alayhi wasallama, tukadhania kwamba hata uite mji huu kwa jina lilokuwa sio jina lake. Kala alaysa dhal balda, akasema je huu sio mji wa dhal baldata? Kwa maana dhal baldata ni miongoni mwa majina ya mji wa Maka, una majina zaidi ya moja. Kuna bala masaba sasa, tukasema ndio huu ni mji wa Maka. Kala ayu yaumin hadha, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kauliza siku gani hii? Kulla Allah wa rasuluhu alam, tukasema Allah alam mtume wake ndio anayojua. Fasakata hatta dhalalla allahu sayusammihi bighayri ismi, mpaka sisi tukadhalia baada ya kunyamaza kwake siku hii ataita kwa jina lilokuwa sio jina lake. Kala alaysa ha alaysa yawm an-nahri, akasema je hii sio siku ya kuchinja? Kulla bala, kwanza kama siendelea mbele, mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa akiauliza masuala haya kabla ya kutaja abu ambayo kama ilikuwa maarufu maalumun, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama anajamaza kimya. Nini maana yake kunyamaza kimya? Ahlul ilmi wenye elimu wamesema, miongoni mwa hao Ibn Uthaymin rahimahullah, kwamba hapa hiku kunyamaza kwake kimya alikuwa akikusudia kuyahodoresha mawazo ya watu na kuwazindua kwa watu kutokana na yale ambayo kwamba alikuwa anataka kuyasema, kwa sababu anayotaka kuyazungumza ni amrun adhimun, ni mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa. Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallama kila alipokuwa akiuliza swala alikuwa akinyamaza, alafu anajibu kwa jawabu ambayo kwamba ilikuwa inajulikana, maana kuzizindua hisia zao na kuyaleta mawazo yao kwa kile ambacho kwamba alichokuwa anakikusudia kukizungumza. Anaonesha kama mwezi, mji waliokuwepo, mji wa Maka, pamoja na siku yenyewe ya Munahari ni siku kubwa. Atakunesha ni siku kubwa. Kisha ndo baada ya hapo kala akasema fa inna dima'akum, kwa hakika ya damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa awadakum, na heshima zenu, alaikum haramun, vitu hivi juu yenu nyinyi ni vitu vitukufu, kwa maana ni vitu ambavyo kwamba vikitumiwa kinyume anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala kutumiwa, litakuwa ni jambo ambalo kwamba lilikuwa la haramu. Ikitumiwa kinyume vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni jambo lilikuwa la haramu. Akasema kaya umikum hadha, kama ilivyokuwa vitu hivi ni vitukufu, kaya umikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha, kama ilivyokuwa ni vitu vitu siku tukufu, siku yenu hii ya leo, mji wenu huu wa leo, pamoja na mwezi wenu huu ambao kwamba mliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijja, ni mwezi mtukufu. Kwa hivyo bila mire damu zenu, mali zenu na heshima zenu ni vitu ambavyo kwamba vina thamani kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuvitumia sivyo alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo kwamba lilikuwa la haramu juu yenu nyinyi. Kisha baada ya hapo akasema wasatalqauna rabbakum fayasalukum ana amalikum, na mtakutana na mula wenu, yani anakusia siku ya kiyama. Baada ya kukutana na mula wenu subhanahu wa ta'ala, fayasalukum, atakuulizeni ana amalikum, kuhusu matendo yenu ambayo kwamba mlikuwa mnayafanya katika uhai wenu wa duniani. Miongoni mwa masuala ambayo kwamba yatakaulizwa ni kuhusu damu zenu nyie Waislamu, na kuhusu mali zenu nyie Waislamu, na kuhusu heshima zenu nyie Waislamu. Na aliposema kuhusu damu zenu, anakusudia damu zenu ikiwa ni kuua nafsi au wama adunaha au chini ya hapo, kama labda kukikata kiungo tu, labda kujeruhi na mfano wa hayo, yote hayo yanaingia katika pahala hapo. Na aliposema kuhusu mali zenu kama ni jambo lilikuwa la haramu, anakusudia kama hiyo itakuwa ni mali nyingi au kama itakuwa ni mali kidogo, hata kama itakuwa kidogo cha namna gani, ni ghairi intibi nafsi, bila ridhaa ya mwenye mali kitu hicho kitakuwa ni kitu cha haramu. Na vile vile aliposema kuhusu heshima zenu kama ni kitu ambacho kwamba cha haramu kukitumia tofauti anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, ana hapa maneno haya yanakusanya zinaa, yanakusanya liwati, yanakusanya kusingiziana uongo wa zinaa. Na baadhi ya ahlul ilmi wako ambao kwamba waliokuwa wamekwenda kwamba hapa panaingia gushi, panaingia khiana, panaingia hapa mambo chungu nzima, katika mambo ambayo kwamba yaliokuwa kuvunjia na heshima, katika mambo ya kuvunjia na heshima. Kisha baada ya maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ala fala tarji'u baghdi kufara. Akaleta maneno ambayo kwamba ya tanbihi, maneno ambayo kwamba aliyokuwa ya kuzindua. Akasema baada ya kuisha kuzindua, akasema msijemkarejea baada ya siku, baada ya ngumini kuondoka duniani, kurejea katika ukafiri. Ukafiri gani ambao kwamba alikuwa kuzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam pahala hapo? Akasema yamribu ba'dukum riqaba ba'dhin, wakawa wanazipiga baadhi yenu shingo za wengine, kwa maana wakawa wanawaua. Na kama nilivyotangulia kusema, inaingia hata bila ya kuua, kutokana ile, kutokana damu, kutokana umuhimu wake vile ulivyo. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallama akawataka waliokuwepo wawafikishie wasiokuwepo. Kisha baada ya hapo akarejea maneno kwa kusema, hal ballaghtu, je nimefikisha, au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Je nimefikisha. Karejea maneno haya, je nimefikisha. Masahaba kulla wanasema, tukasema naam, ndio. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma shahade, ewe Allah shuhudia kama mimi nimefikisha. Haya ndugu zangu katika imani, ni miongoni mwa maneno ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kuyasema toka siku ya nyuma yake, kama jana siku ya Arafa. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akayasema maneno haya, mfano wa haya, katika yaumu nahari, siku ya kuchinja. Katika siku ya kuchinja masahaba wakasema, tunashuhudia kwamba umekwisha kufikisha. Kwa hivyo ayuhan nasu, enyi watu, ittaqullaha ta'ala, mwogopeni Allah. Waalamu, natambueni, wala taktulun nafsa illa billati harrama Allah, wala taktulun nafsa, wala msiue nafsi, allati harrama Allah, nafsi ambayo ameharamisha Allah kuuliwa kwa nafsi hiyo, illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki. Na vile vile msifanyane ghushi katika mali zenu, mkafanyane ghadaa katika mali zenu. Na vile vile msifanyane dhulma katika mali zenu, na wala msijengeleni mali zenu ikiwa nyingi kwa mali kidogo. Heshima zenu msikubali mkavunjiana katika siku kama hizi, na mfano wa siku kama hizi katika maisha yenu ya duniani. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kisha kuwataka masahaba zake wamekisha kufikisha, kilichobaki akakataza katika hayo ambayo kwamba wayafikishe, miongoni mwa aliyokuwa ameyakataza ni suala la katlu nafsi, suala la kuuliwa nafsi, suala la kuuliwa nafsi. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mambo ambayo kwamba yaliokuwa hayafai mahala kama hapo. Kwa hivyo tahadharini ndugu zangu katika imani, na ushahidi wa uongo, kwa ushahidi wa uongo ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 30 ya suratul haji ameambatanisha pamoja na jambo la ushirikina. Allah akasema wajitanibu risa minal awthani, Fajitalibu kauna zur. Yani kasama wajitalibu. Yani jiepusheni. Drijisa minal awthal. Yani jiepusheni na najisi na utokan na jambo la kuamudia masalam na nani najisi maana awiya. Na vile vile fajitalibu kauna zur. Na jiepusheni na ushuhuda ambao kwamba walikuwa wa uongo. Yani kumtolea muislamu mwenzi wako. Katika jambo ushahidi. Katika jambo ambao kwamba walikuwa la uongo. Ili kwa nini kama mtu anataka kitu asitoe ushahidi wa jambo ambalo kwamba lilikuwa la uongo, ni jambo ambalo kwamba lilikuwa halifai. Sasa nini baada ya haya cha kufanya? Cha kufanya ibadallah. Fabaliru rahimakumullah. Cha kufanya kimbilieni Allah kurehemuni biihya'i sunnati almustafaina alakhyar. Kimbilieni kuhisha mwenendo wawili ya maukwamba waliokuwa bora maukwamba waliokuwa meshaguliwa nani nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na nabi Ibrahim alayhi wa sallam. Mwendo gani? Mwendo wa kuchinja katika siku hii ya leo na katika siku tatu utakazo kuja baada ya leo. Ibada kubwa ambayo kwamba ni kupendezesha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya kuchinja. Chinjeni, chinjeni mnyama ambaye kwamba aliyekuwa mwenye aliyekuwa amenona. Mnyama wa gani ambaye kwamba mwenye thamani? Kitu muhimu lakini aliyekuwa amenona, hata kama utampata kwa bei rahisi. Maana hata kama wasaa upo na anauzwa kwa bei ghali aliyekuwa amenona, basi mnunue mnyama huyo upate kuchinja, ni ibada kubwa. Mbuzi, kondoo anatosha kwa mtu mmoja pamoja na familia yake, yani pamoja na nyumba yake, watoto, mke na wengineo katika nyumba yake. Mbuzi mmoja na kondoo mmoja anatosha kwa hayo. Ama ng'ombe na ngamia washirikiane watu wa nyumba saba pamoja na familia zao. Kwa ng'ombe pamoja na ngamia. Vile vile kama mnachinja kondoo, jitahidini sana kondoo awe amekwisha kufika umri wa miezi sita na kuendelea mbele. Kuhusu mbuzi amekwisha kufika umri wa mwaka mmoja, kitu muhimu si lazima ukapata 100 juu ya 100, lakini awe kanona. Hii ni fikhi ndogo kuhusu miaka, kuhusu hawa wanyama. Na kama ni ng'ombe kuanzia miaka miwili, na kama ngamia ni miaka mitano. Na vile vile tahadharini katika kuchinja kwenu, msije mkachinja mnyama amekwama mwenye aibu nne. Moja katika aibu nne hizo zikibatikana kwa mnyama, itakuwa kana kwamba kuwa kwamba mchinjaji hajachinja. Na ziko aibu ama ziko kwamba zinachukizwa, lakini haziharamishiwi, yani haambiwi mchinjaji kama hajachinja. Iliyokuwa jitahidi mtu usichinje mnyama akiwa na aibu hiyo, akiwa na uchongo, uchongo ambao kwamba ulikuwa wazi. Kilema ambacho kwamba kilikuwa cha wazi hata hawezi kufatana na wale waliokuwa wazima kwenda katika machunga. Na vile vile alikuwa na maradhi, maradhi ambayo kwamba yalikuwa ya wazi wazi, huyu ni mgonjwa. Na aliyekuwa mzee kiasi ambacho kwamba nyama yake haina tena ubongo, lakini nyama yake haina mafuta yale ndani ya mifupa yake. Hizi ni aibu nne ambazo kwamba jiepusheni nazo kwa wanyama. Kwani mkichinja mtakuwa kama hawajachinja. Ziko aibu nyingine sina haja kuzitaja. Hizi zikitokezea, kakatwa pembe, masikio yamekatwa, masikio yake kibuku, na mfano wa mambo kama hayo, zinachukizwa. Bora zaidi kujiepusha nazo. Jitahidini wakati wa kuchinja ng'ombe, kondoo pamoja na mbuzi, kwa kulazwa ubavu wa kushoto, na huku mchinjaji aseme bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadha milka walaka, na mfano maneno kama haya. Na vile vile wakati wa kuanza kuchinja unaanza baada ya sala. Baada ya sala, si kabla ya sala. Na unadumu wakati huu katika siku hii ya leo na siku tatu ambazo kwamba zitakazo kuja mbele. Mwisho ni ile siku ya tatu baada ya leo, lakini ya leo haimo katika hizo tatu. Ile ya tatu, leo ni mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12, yani mwezi 13. mwezi 10, 11, 12 na 13 yalijua litakapozama kuingia magharibi ya mwezi wa 14, ama hapo ndipo inakuwa kuchinja ndio mwisho, lakini bora zaidi kuchinja katika siku hii ya leo. Waalamu natambueni vile vile kwamba bora katika hicho ambacho kwamba mtachokichinja, na hivi ndivyo ilikuwa masun kukigawa kile ambacho kwamba mnachokichinja, kukigawa sehemu tatu. Sehemu moja mkala nyewe wenyewe, sehemu nyingine mkawapelekea mazawadi, mkawapelekea zawadi marafiki zenu, nyingine mkatoa sadaka kwa mafukari maskini, na mfano wa watu kama hao. Badiru, kimbilieni. Rahimakumullah, barakumullahu fikum. Allah akurehemuni, Allah akubarikini. Subhanahu wa ta'ala, kimbilieni bihiyai hadhihi sunna, kwanza kuihisha sunna hii, sunna ambayo watukufu wawili ambao kwamba walikuwa wamechaguliwa. Hili ndio jambo ambalo walikuwa wamela kufanya, na ni jambo la kwanza kukimbilia mbele na kwanza kufanya. Wakati mnayakimbilia haya kuyafanya, waalamu natambuani annakum alana, kwamba nyinyi hivi sasa fi ashhuril hurumi, mko katika miezi ambayo kwamba iliyokuwa mitukufu, kama Qur'ani suratul baraa aya 36, Allah anasema na mengi miongoni mwa haya akasema, inna indaka shuhuri inda Allahi 12 shahran, akasema akame idadi ya miezi yote mbele Allah, yauma khalaqa samawati wal ardi, tokea siku alipoumba mbingu na ardhi, ni 12 shahran fi kitabillah, minaha hapo pahala ninapozikabie, minaha arbaatul hurum, kati ya hiyo kuna miezi minne ambayo kwamba iliyokuwa mitukufu. Walillahi alhamdu, katika miezi mitukufu, mwezi wa Dhulqaada tayari tumekwisha kuupita, tumo ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja, ambaye mwezi huu wa Dhulhijja siku zake 10 hizi ni siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia zimezidi utukufu juu ya utukufu. Kwa hivyo tupo ndani ya mwezi mtukufu, na kisha baadaye tukitoka katika mwezi huu tutaingia vile vile katika mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, ama ni mwezi mtukufu. Yatakiwa ndugu zangu katika imani, katika mwezi mtukufu, fala tamlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu, msidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu, katika dhuluma yoyote ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelihukumu kama hili ni katika jambo ambalo kama liko na maasi, jiepusheni nalo ndugu zangu katika imani. Lolote lolote, kwa maana lolote, kabla hujaliingia, basi iulize kwanza nafsi yako, je, jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliridhia? Kama nafsi yako ni nafsi ambayo kwamba ile hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukiona huna wasiwasi wa jambo hilo, au kama una elimu umelichanganishia na elimu swala hilo, basi fafal lifanye jambo hilo. Kama jambo lako lina wasiwasi, au unalifanya kwa ajili ya hawa, kwa ajili ya matamanio, kwa kuwa kina fulani na kina fulani wanafanya tu, au kwa sababu upo kwa kuwa na wewe unafanya tu, na mfano mambo kama hayo, fala tafal, usiokalifanya jambo hilo. Fala tadlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi minne hiyo. Mmoja katika miezi minne hiyo ni huu mwezi tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijja, na mwezi ambao kama tutakao kuja mbele yetu, mwezi wa Muharram, ambao kumalizika kwa mwezi wa Muharram itakuwa Novemba, katika miezi ya kikafiri itakuwa tayari imekwisha kuingia. Thumma madha ba'da hadha, kisha kitu gani kinafuatia baada ya haya? Kwa wale wanaume wajitahidi wasijiwache, wakafanya isbal, wakamurura katika maguo yao, kwani kumurura nguo itakayozidi zaidi ya kifundo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fi nar, katika moto. Kumurura nguo ni jambo ambalo kwamba lilikuwa la haramu. Ama yule atakayemurura nguo kwa kibri, adhabu yake, yani mateso yake, yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko yule ambaye kwamba aliyekuwa ameburura bila ya kufanya kibri. Haina maana kwamba mpaka kwa kibri ndio pamekatazwa kuzidisha nguo kwa wanaume zaidi ya vifundo viwili. La, haina maana hiyo. Jambo hili ni jambo lilikuwa la haramu. Mali atakayefanya haramu kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayezidisha zaidi ya vifundo viwili au kitakachozidi zaidi ya vifundo viwili finnar, adhabu itazidi kwa yule atakayefanya jambo hilo la kuzidisha nguo yake zaidi ya vifundo viwili. Bil kibri, kwa kibri jauri ndio anafanya hayo, ama adhabu yake itazidi. Na ndio maana katika hadithi zikaja adhabu baada ya adhabu. Allah hatumwangalia kwa uso wa rehma, Allah hatosema naye kwa maneno mazuri na mfano mambo kama hayo. Ndugu zangu, ni hudhu wa abusarakum, tupelishini macho yenu, wahfadhu furujakum, na hifadhini tupu zenu, na msifanye jambo lolote lilikuwa halikubaliki katika sheria. Na wahifadhini wanawake wenu, wake zenu pamoja na watoto wenu, wahifadhini. Lazima wavee hijabu, afadhila hijabu ambalo mashruun, lilikuwa linakubalika katika sheria. Na fadhila hijabu linalokubalika katika sheria ni jambo ambalo ni mwanamke lionekane jilbabu tu katika kiwiliwili chake, isionekane dira yake ambayo kwamba ndiyo kuwepo ndani, hata kwa upande wa chini chini ikawa inaonekana. Afunike uso wake mwanamke, aweke kitambaa ambacho kwamba kilichukua chepesi katika macho yake mawili, kama atakuwa haoni, tena haoni kikweli, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua, ndiyo anaweza jicho lake moja akaliweka wazi. Sheikh Saleh Fawdhani hafidhahullah amezitaja swala la nikabu la kufunika macho kwa namna chungu nzima, na zote akazitia rongi akazifelisha. Alafu iko ambayo kama ilikuwa meruhusu, ambayo hii ambayo kama ilikuwa tumeizungumza, wavae wanawake kwa ajili ya sitara, wavae glovu katika mikono yao, wavee soksi zao katika miguu yao, nguo zao zinje chini ziburure, wavee mavazi ambayo kama inakubalika katika sheria. Msiwache wakatoka ovyo ovyo, isipokuwa katika mambo yalikuwa hana budi, isipokuwa watoke, na wakitoka wamejisitiri. Ndugu zangu katika imani, innakum al'ana fi yawmin idi, hivi sasa nyinyi mko katika siku ya sikukuu, katika siku ambayo kwamba siku ambayo kwamba kubwa inatakiwa watu wamtukuze sana Allah subhanahu wa ta'ala, na waendelee watu wa takbiri zao vile vile mpaka siku ya siku ya tatu baada hii ya leo, hadi kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس أيوات سيكو يسكوك وإسلام نسيكو ما يقوم هايجي مدبورة بل نقود بعد يكون لك إبادة كتك إبادة إن الفتر بعد يكون لك مفوق متكوفة وذربذاني ili hii baada ya mahujaji kusimama katika viwanja vya Arafat kwa ajili ya ibada ya hija, jitahidini kufanya vizuri katika siku yenu, msiyafanye yale mambo ambayo kwamba ni kwa hayakubaliki sheria. Watahadhari Waislamu waliokuwepo hapa na wasiokuwepo hapa, wasiharibu sikukuu ya Kiislamu kwa magoba, wasiharibu sikukuu ya Kiislamu kwa majimbo, wasiharibu sikukuu ya Kiislamu kwa jambo lolote lilikuwa halikubaliki kisheria. Kuleni na kunyweni, vaeni vizuri katika masiku kama haya, lakini tahadharini kwa yule ambaye kwamba alikuwa hana kafara, ilikuwa lazima kufunga siku kumi. Na hii ni kwa mahujaji, basi asifunge katika mwezi 11 hadi ayamu tashriki, mwezi 12 na mwezi 13 ni haramu kufunga, isipokuwa kwa yule alikuwa na kafara maalum ambayo ni katika mahujaji. Hakuna kufunga katika siku hiyo, bali kila mmoja ajitahidi kuifanya siku yake vizuri, akacheza watu mipira ambayo kwamba sio kutwa mazungumzo ya mipira yakawa baada ya hapo, wakashindana mashindano ya maskeli na mambo mengine mbalimbali yaliyokuwa yanakubalika katika sheria. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa'lamu annakum al'ana fi yaumi idi, kama hivi sasa mko katika siku ya sikukuu. Na muomba Allah, takabbal Allahu minna wa minkum. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا. الله تقوم تفنش جهاد يما يقوم لكو صحيح إنه يقوم لك كشريا تقوم الله تفنش يوتك لك لديتو من جنيه نبقى لكو صحيح ونمنا إلى ما يقوم لكو صحيح كشريا تقوم تعمال لك مجيتو لك مجيوتي وإسلام. تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم.